6 стих. Евангелието от Йоанна, 5 глава, 10 стих. Евангелието от Матея, 25 глава, 5 стих. 12 декември 1903 година. Русе.